Minds takes you all around Africa. My big man till the biggest. Delta Business Group, fret à domicile, y'a sûr, Tina Palais. Ndani conseil ya Sisi Azuzu Boka Boka Ndani conseil ya Soba kende mabala Kolia malamu Kola tampe ya malonga Weanga na bala Nangai natako Tokufa kanzalaka Ngai mwivi ebuka Weanga na bala Nangai natako Tokoma kotelegana Tosala kogoni Tango tolingana kangana ye Nazalaka na mbongo Azalaka kogonde langai Somela e do pango, na tongela e pendako, ati mangai teu. Na sopela e bambongo, kaka pamba, ati mangai teu. Batia e motema beto, na plaza motema moto. Mwakanisa ata parada yente, alandisa na kobota, bulanyo sopana. Chantal Metusala Marie Claire Batende seka male chance nini ya zwa na mukumba ya banu asuka vrumu iswa mosti sentia moyo kangai na kobelela lolaka ya mawa libala ho libala libala suka ya makambo libala mama libala yanga esu kise Nako yenga yenga yenga bamba na tila. Nako yenga yenga yenga bamba ka. Nako luka luka alube kitoko talemi. Nako luka luka luka luka luka luka ye. Nibala bo nibala. Nibala suka ya makambo. Nibala mama nibala. Yanga esu kise moye. Kisi nini na mela kimpona tinga mamo bali boyo mpona nibala. Zambe. Thank you. Maman Limbembe, Yamba Motia Elson. La la liba me comme la lotisa iko, la lotimo de bamo ya la la la la. La tunina bato suki ne iba monini, la ebisima ye salimbe bolingo. Christian, Radio Panique, oh diso iso. Antoniesi. Nalingi bana yango mo baye bana nalingi linda nana bango kari pale ata mosali na koki ndekola nate nana kolinga saiko mula na mula manyaka bola ngai na saiko mama ata mola mosabi koko bopoto ngongai mpe bokoseke balinga nazali mose ya kala ya saiko mama nazalaka na ntango ya latune mpe ya sentima kawa moyo toyebi Banda 69, fina 79, toko sempre la tison d'existence. Saiko, moke moke, ata mele, toko longa. Saiko, moke moke, ata mele, toko longa. Saiko, moke moke, ata mele, toko longa. Alain Saint-Pierre, Africa numéro 1. Single there. Saiko wa wa wa wa wa wa. Saiko wa wa wa wa wa wa. O mani deve mwanda e mano kuwa kuwe e mono kola ye wemba ti yo yo yo. Saiko wa. ma Congo. Moye bi makama kasio koya kamposa komela. Kosa la presete pe koluka mosikate. Sela na pesa yo muela koya piyo koyo mela. Ah, ngaina bela kanangango. Masanga kito koye pesa kabonzenga. Ah, ngaina bela kanangango. Choc la bien de qualité. Moninga nanga, aoye na brasara. Moye mi makamaka si oko yo kamposa komela. Kosa la pese te pe koluka mosikate. Sela na presa yo enoko ya mpio koyo mela. Ah, ngaina mela kanangango. Masanga kito koye pesa kabonzenga. Ina mira kanangango, lo que os chula bien de carité. Sana, mana miso e kotanga, e ka papa Oya kolongo la ngai mabanzo Mira maketa na kolela kayoho Musika yoti kanga na katia kinchasa Mabanzo na ngai nyoso sepa ina yoho Na koma kokondo na nasila nezoto Baninga batu na matina ba Mala zangi lilo ba Nasili na maina miso na pose la bambula peba sanza Jessie Or, et Paya Emechika, Hazard.